बेन फ्रैंकलिन की पहली पत्नी, स्टीफन क्रेंसकी, चित्र बर्ट डोडसन। 10 वर्षीय बेंजामिन फ्रैंकलिन, 10 वर्षीय बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने पिता की मोमबत्ती की दुकान में कड़ी मेहनत कर रहा था। उसने मोमबत्तियों के बीच की पत्ती काटी, फिर उसने बड़े ध्यान से प्रत्येक को रखा। बेन ने फिर अपने हाथ फैलाए और जमाई ली। मोमबत्तियां लंबी या छोटी, मोटी या पतली, और वो अलग अलग रंग की भी हो सकती थी, लेकिन बेन को मोमबत्तियों में कुछ खास मजा नहीं आता था। आपको क्या लगता है आज हमारा काम कब खत्म होगा, बेन ने अपने पिता से पूछा। जल्द ही, उसके पिता ने उत्तर दिया। क्यों, क्या तुम आज कुछ खास करने की सोच रहे हो, बेन के पिता मुस्कुराए। वो वास्तव में एक दुर्लभ दिन होता जब बेन के मन में कोई योजना नहीं होती। हाँ, बेन ने कहा, मैं मिल पॉन्ड यानी तालाब में एक प्रयोग करना चाहता हूं। उसके लिए तुम तैरोगे, उसके पिता ने पूछा। बेन मुस्कुराया। आंशिक रूप से, उसने कहा। उसके पिता ने सिर हिलाया। बेन एक अच्छा तैराक था। उस दोपहर बेन बोस्टन की सड़कों पर तेजी से दौड़ा। वो घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने बंदरगाह में लहरों को उठते हुए देखा। तेज हवा में जहाज आगे पीछे हिल रहे थे। वो उसके लिए अच्छा होगा, उसने सोचा। आज उसे तेज हवा की जरूरत थी। जब बेन अपने घर पहुंचा तो माँ उसे दरवाजे पर मिली। अंदर उसकी दो बहनें आग पर हलवा बनाने में जुटी थी। बेन के कुल मिलाकर 16 भाई बहन थे। बेन, उसकी माँ ने कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? बेन ने माँ को अपनी योजना के बारे में बताया। जब तुम्हारे पिता ने मंजूरी दे दी है फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, माँ ने कहा। देखो, रात के खाने के लिए समय पर वापस आ जाना। बेन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वो उस पतंग को लेने दौड़ा जो उसने हफ्ते भर पहले बनाई थी। उसके बाद वो घर से निकला। मिल पॉन्ड यानी तालाब पर बेन के कुछ दोस्त उसे देखने आए थे। तुमने पतंग उड़ाने के लिए खराब जगह चुनी है, उनमें से एक ने कहा। बेन ने अपने कंधे उचकाए। मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, उसने कहा। बेन ने अपने कपड़े उतारे। उसने अपने कपड़े एक दोस्त को थमा दिए। कृपया इन्हें तालाब की दूसरी ओर ले जाना। लेकिन तुम क्या करने जा रहे हो, दूसरे लड़कों ने पूछा। क्या तुम तैरते समय पतंग ढोगे? नहीं, बेन ने कहा। आज वो पतंग मुझे ढोकर ले जाएगी। लेकिन वो पतंग कोई खास नहीं है, वो सिर्फ कागज, बांस और डोर की बनी है, एक लड़के ने कहा। यह सच है, बेन ने कहा। लेकिन यह पतंग मेरा आविष्कार नहीं है। आविष्कार वो होगा जो मैं इसके साथ करूंगा। बेन ने पतंग को हवा में उड़ाया। एक बार जब पतंग हवा में ऊपर उड़ने लगी तब बेन पानी में उतरा। पानी में वो अपने पीठ के बल लेट गया और तैरने लगा। बिना हाथ पैर चलाए इस तालाब को पार करने जा रहा हूं, बेन ने कहा। हवा ने पतंग को खींचा। पतंग की डोर तन गई। बेन के पैरों के आसपास पानी की छोटी लहरें बनने लगी। पतंग बेन को खींच रही थी। बेन को तालाब को इस तरह पार करते देखकर लड़के खुशी से चिल्लाए। अंत में बेन तालाब की दूसरी ओर पहुंच गया। वहां उसके अन्य लड़के मिले। वो एकदम अद्भुत था, एक ने कहा। तुमने बिना हाथ पैर चलाए पूरे तालाब को पार कर लिया, दूसरे ने कहा। तुम आगे क्या करोगे, उन्होंने पूछा। कोई और आविष्कार, कोई अलग प्रयोग? बेन को तब पता नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वो जल्द ही कुछ नया जरूर सोचेगा। यह किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी पर आधारित है। नीचे दी गई समय रेखा उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है। 1706 से 1717 जन 1706 17 जनवरी को जन्मे 17 बच्चों में से 15वें। 1716 10 साल की उम्र में अपने पिता के मोमबत्तियों के कारखाने में काम किया। 1718 अपने भाई जेम्स के चेले यानी अप्रेंटिस बने। 1723 बोस्टन से भागकर फिलाडेल्फिया गए। 1729 पेंसिल्वेनिया गैजेट अखबार खरीदा। 1730 डेबोरा रीड से शादी की। बाद में 3 बच्चे हुए। 1732 पुअर रिचर्ड अल्मनाक पंचांग छापना शुरू किया। 1740 पेंसिल्वेनिया चिमनी का आविष्कार किया जो बाद में फ्रैंकलिन स्टो के नाम से मशहूर हुआ। 1752 बारिश में पतंग उड़ाई और यह दिखाई कि आसमान में कड़कती बिजली भी विद्युत का ही एक रूप थी। 1775 सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में शामिल हुए। 1776 स्वतंत्रता घोषणा का मसौदा तैयार किया। 1776 फ्रांस में अमेरिकी प्रतिनिधि बने। 1783 पेरिस संधि में मदद की। 1790 17 अप्रैल को फिलाडेल्फिया में मृत्यु।